Հայկական լեռնաշխարհի տարբեր հատվածներում մենք պեղումներ ենք անում եւ պեղումների արդյունքները մեզ հնարություն են տալիս ընդհանրացրած ինչ որ պատկերացում ունենալ այդ ժամանակների մասին։ Իհարկե առավելապես մինչեւ բրոնզի դարը ներառյալ ողջ լեռնաշխարհը լավ ուսումնասիրվում է։ Բրոնզի դարից հետո ընկած իրողությունները, ավելի շուտ վանի թագավորության շրջանից հետո ընկած իրողությունները ավելի շատ պեղվում եւ ուսումնասիրվում են ժամանակակից Հայաստանի տարածքում, Թուրքիայի տարածքում եւ այլն խուսափում են այդ ժամանակների հուշարձաններ ուսումնասիրել ուղղակի հայկականության տարը ցույց տալու համար, հայոց հետքերն ընդեղ վերջանելու համար քաղաքականություն կհատուկ, որ վարվում է։ Այսինքն այդ ժամանակների մասին շատ ավելի մենք գիտենք այս Հայաստանի տարածքից հայտնաբերված հուշարձաններով եւ նաեւ Արցախի տարածքից հայտնաբերված հուշարձաններով, քան լեռնաշխարհի մնացած հատվածներ։ Ուրեմն երբ մենք ուսումնասիրում ենք այս բոլոր հուշարձանները կամ այդ հուշարձանների արդյունքները ունենք, մենք ցույց ենք, որ դրանց մեջ մշտապես հանդիպում են նաեւ պաշտամունքի հետ կապված կառույցներ, պաշտամունքի հետ կապված իրեր ու առարկաներ կամ լանդշաֆտի միավորներ, որոնք ակնհայտորեն մարդու կողմից մշակված են եւ ծիսական կարողությունների համար ժամանակին օգտագործվել են կամ պաշտվել են։ Եվ ըստ էության Կոլոցենի վախկուլերից, իսկ Կոլոցենի վախկուլերը մեզանից 12-13 հազար տարի առաջ է, որ երկիրը ստացավ այն տեսքը, ինչ հիմա ունի, դա հենց Կոլոցենի ժամանակներն են։ Կոլոցենի վախկուլերից սկսած մենք ունենք բնակավայրեր, եւ այդ բնակավայրերում արտոնագրում ենք այդ պաշտամունքային կառույցների տեսակները։ Հանդիպում են սրբարաններ, որ հետագայի տաճարներն ու բանկերը բի դառնային։ Հանդիպում են դամբարաներում, գերեզմանոցներում ինչ որ կառույցներ, որոնք ամեն ծեսի հետ կապված կառույցներ են կամ լանդշաֆտի միավորներ են, եւ հանդիպում են անպայմանորեն հենց բնությունից տված լանդշաֆտը, ժայռեր, լեռներ, գետեր եւ այլն, որը մարդը սրբազնացնում է, եւ այդ տարածքներին ընդունված է անվանել սրբազան լանդշաֆտ։ Սրբազան լանդշաֆտի օրինակներ կարող եք հանդիպել այսօր էլ մեր ժամանակի մարդը, այսօրվա 21-րդ դարի մարդը իր միջավայրը, մշակութային եւ բնության տված միջավայրը կազմակերպելիս մեջ ապրելիս, ինքը նաեւ քաղաքներ կառուցելով, տնտեսության համար անհրաժեշտ ինչ-ինչ բաներ կառուցելով, նաեւ տարածներ կա, որ սրբազնացնում է եւ դիտում որպես սրբազան տարածք։ Այսինքն մարդ տարածքը դա աստծո տված հատկություն է, որ պետք է անպայման ունենա այդ սրբազան տարածքները։ Հիմա այդ երեք խումբ հուշարձանները ըստ էության կամ այդ երեք խմբին վերաբերող հուշարձանների առանձին տիպերը եւ այլն շարունակաբար այդ 10-րդ հազարամյակից, այսինքն մեզանից 12000 տարի առաջ, շարունակաբար մենք կարող ենք տեսնել մինչեւ այն ժամանակները, երբ որ արդեն քրիստոնեությունն է ընդունում եւ այսօր։ Այսինքն այդ բոլոր տիպերը տաճար կլինի հանրության տիսական պահանջմունքները բավարարելու համար տեղ, որ մարդը կկառուցի եւ ողջ հանրությամբ կգնա այնտեղ արարողություններ կկատարի։ Այդ բնակատեղի մեջ արդեն այդ ժամանակվա մենք նաև ֆիքսում ենք կառույցներ, որտեղ ակնհայտորեն մարդը տիսական ինչ-ինչ առարողություններ է կատարել։ Փալանչերի պեղումների ժամանակ զուբրի գանգը, որ դրած է եղել մուտքի պատի վերևը, ոչ թե կոպիտ ասած բարավորի վերևը, ընկել է ներքև, կարողացել են վերականգնել պեղողները դիտալացիներ են, եւ փաստորեն եղել է մի սենյակ, որտեղ զուբրի գլուխը կպած է եղել պատի։ Սա 10-րդ հազարամյակի, այդ Փալանչերին, որ ասում եմ, թվագրվում է 10200, 9800 թվականներով այդ ստորին շերտերը։ Եվ դեռ մարդը կարթին երկրագործել չէր, դեռ որսորդ էին։ Եվ իրենց որսի կենթանու, իրենց ցանդի ռեսուրսի հիմնական կենթանու գանգ կպած եղել է դեռ։ Փոքր Ասիայի կենտրոնում վազվել են բազմաթիվ հուշարձաններ եւ այդ նիոլիթին վերաբերող եւ այլն, չատալ հույուկ հուշարձաններ։ Այնտեղ մեծ քանակությամբ մոտ 40 սրբարան է բացվել, յուրաքանչյուր սրբարանի մեջ պատին խփած կա ցլի գլուխը կամ կերտել են կավից ցլա գլուխ պատկերներ, եւ այդ սրբարանների ինտերիերի կարևոր բաղկացուցիչը եղել է ցլի գլուխը։ Բայց դա 7-րդ հազարամյակ է։ Տեսեք, սա 11-րդ հազարամյակի վերջ, 10-րդ հազարամյակ։ Այսինքն այդ տրադիցիան կշարունակվի եւ ողջ Փոքր Ասիայի եւ հայկական լեռնաշխարհի համար ընդհանրական է եղել։ Քարայրը պեղելուց հետո մեզ պարզ դարձավ, որ սա պաշտամունքային կառույց է, այստեղ մարդ չի ապրել, սա տնտեսական նշանակություն ունեցել եւ ըստ երևույթին տիսական արարողությունների տեղ է, որտեղ անգամ զոհաբերված կամ մահացած հետո բերած այդտեղ թաղված մարդկանց գլուխներ կան, առանձին այդ գլուխները, ինչպես Չայոնու թեփեսիում, այստեղ նույնպես այդ գլուխները օղակների մեջ դրված են, կավից ինչ որ օղակներ են կառուցել, գանգերը դրված են այդ օղակների մեջ, առանձին դրված։ Մարմնի ոսկորների մնացած մասերը տարբեր տեղերից գտնում ենք անոթների մեջ լցված եւ այլն, այդ գանգից բավական հեռու։ Եվ այնտեղ մենք տեսնում ենք գինու հնձանկա, այդ կոշիկի գտած քարերն եւ այլն, ամենայն հավանականությամբ այստեղ նույնպես շատ կարևոր արարողություններ է կատարվել, բայց սա բնակատեղից դուրս երևույթ է, բնության լանդշաֆտի միավորը, քարայրը, ոչ մի բան չեն արել, ուղղակի մտել են քարայրի մեջ, որը ունի տարբեր սրաններ, եւ այդ սրանները օգտագործել են որպես պաշտամունքի կառույց։ Որ այդ գինու աշխարհի ամենահին արտադրական համալիրը բացել են, այդ ամբողջը արվել է նրա համար, որտեղ այնտեղ գինի հեղել։ Այս պատկերները ոչական առանձնահատկությունները նկատմանալով ուրիշ կրվան չունեն ժամանակագրելու։ Ոչական առանձնահատկությունները հիմք ընդունելով վերագրում ենք 10-րդ, 8-րդ, 7-րդ այդ հազարամյակներին։ Բնակատեղի կենտրոնում բացվել է մի կառույց, որն անվանել են Սրբարան, որը ունի նաև տնտեսական նշանակության ինչ-որ փոքր կառույցներ, այսինքն ըստ էության իր մասշտաբներով փոքր, բայց մի տաճար է բացվել։ Այդ տաճարի կենտրոնում հարթակի վրա եղել է պաշտամունքային օջախը, բոլոր Քուրարաքսյան կամ վաղ բրոնզետարյան մեր բոլոր բնակատեղներում, որտեղ տները կպեղեք կլոր են նրանք հատակագծում, կլոր շինությունների մեջ կենտրոնական մասում միշտ կտեսնեք օջախ, այս օջախը անվանում են պաշտամունքային օջախ, այս օջախի մեջ ինչ-որ կրակ է վառվել, ջուր են պահել եւ այլն։ Շուտով ինչ-որ արարողներ են կատարել։ Սենյակներում գտնված այդ օջախների հանգամանքն է հուշում, որ Քուրարաքսյան բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը, խոսքը 4-րդ հազարամյակի 3500-2500 թվականների մեջ եղած իրողությունների մասին է։ Այդ ժամանակների հայկական լեռնաշխարհում ապրող հասարակությունը ի տարբերություն միջագետյան հասարակությունների, որոնք մեծ տաճարներ էին կառուցում, հսկայական չափերի արդեն 70 մետր երկարությամբ, 30 մետր լայնությամբ իրար կապած բազմաթիվ տաճարներ այդ չափերի, հրապարակներ են ստեղծում այդ տաճարական եւ այլն, այստեղ հազվադեպ են հանրային նշանակության սրբարաները եւ այլն, եւ շատ ավելի հանրությունը իր տիսական կարիքները հոգում է իր տանը։ Ամեն մի բացված տան մեջ այսպիսի տիսական պաշտամունքային նշանակության օջախով հատվածներ կան, հիմնականում կենտրոնում կամ անկյուններում։ Ըստ էության ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի սահմաններում մենք երկու այսպիսի դեպ գիտենք, որ կարող ենք ասել, որ սրբարան ենք բացել, ճակերտների մեջ տաճար ենք բացել այդ ժամանակների, մնացած բոլոր դեպքերում հանրությունը, ասես, իր կարիքները տանն է հոգացել տիսական նշանակության։ Այստեղ գտնվել է երջրաքարից դաշույն, կնիքներ, վաղ բրոնզե ժամանակների եւ այլն, այսինքն բոլորովին այլ տիպի իր ու առարկաներ են գտնվել, քան կգտնենք սովորական ապրելու տեղ համարվող բնակատեղում, ավելի այսպես տիսական պաշտոնական արարողությունների համար տեղի։ Բնությունը ինքը փորել է ժամանակին, բայց մարդը հետո միջամտել է, վերածել է այդ ամբողջ տարածքը տիսական արարողությունների, ագարակում է պեղվել, քարերը մարդու կողմից ծակած, մշակած եւ այլն, եւ մեջը անցկեր կան, միմյանց հետ կապած, որ այդպես փոսիկներ են, ապսեաձև, տաշտաձև եւ այլն, եւ դրանք հազարներ են, կա տեղ, որ հեկտարներով են դրան գնում, 4-4.5 կիլոմետր տարածք է զբաղվում։ 4-4.5 կիլոմետր տարածքի վրա չկա տուֆի միավոր, որ մարդը փորած, ծակած, արմակ արած մեջ թասիկի նման փոսարած տեղ չլինի։ Ակնհայտ է, որ զոն տվող պաշտամունքի հիմնական կամ պատխաբերությանը նվիրված արարողություններն են եղել, ցուլը որպես պատխաբերության սիմվոլ, հա, եւ կինը որպես երեխա բերողը վերարտադրող։ Բացի մարդկանց կանանց արցանիկներից եւ այլն, խոյագլուխ օջախի հենակներ նույնպես դրվել են օջախների վրա եւ այլն։ Հիմա սրանց կարեւորությունը ինչն է, սրանք ստացիոնար չեն, չի դրված, որ շարունակաբար մնալ, կարող ես վերջնդ հետը տեղափոխել եւ տանել մի այլ ուրիշտեղ նորից օգտագործել։ Իսկ քանի որ այդ Քուրարաքսյան հասարակությունը շատ բարդ հասարակություն էր, այնտեղ կան երկրագործներ, որ ապրում էին բնակատեղիներում եւ այլն, բայց կար նաեւ հերագնա անասնապահությունը, ցինք բարձանում էին լեռներ, այնտեղ ոնց որ բինաներում կոպիտ ասած ապրեն եւ այլն։ Այս առարկաներն ու իրերը այնտեղ պաշտամունքային ինչ-ինչ առարկներ անել, լավ, միշտ իրանց է տարել բերել։ Մոտավորապես 2500-2400 թվականներին հայկական լեռնաշխարհում սոցիալական միջավայրի կտրուկ փոփոխություն ենք նկատում։ Այսինքն մինչև այդ հասարակությունը ավելի այսպես էգալիտար էր վաղ ժամանակներից սկսած եւ այլն, այսպես հիերարխիա չենք նկատում, ասենք թաղվածների մեջ, բնակատեղիների մեջ։ Մի քանի դեպք կա հատկապես այդ Քուրարաքսի վերջում 25-24-րդ դարում, երբ որ մենք կարող ենք ասել, որ ելել ենք բնակատեղիներ, որտեղ կան պալատներ, որտեղ թաղված մարդիկ իրենց ռանգով շատ ավելի բարձր են, քան մնացած հանրության ներկայացնել եւ այլն, բայց դրանք շատ քիչ են, մեկ եզակի օրինակներ են։ 25-24-րդ դարից հետո մշտապես որտեղ մենք ելում ենք, որտեղ աշխատում ենք, շարունակաբար դամբարանդաշտերում, հիմնականում դամբարանդաշտեր են, հասարակության այդ սոցիալական միջավայրի փոփոխությունից բացի մենք ֆիքսում ենք նաև մշակութային փոփոխություն։ Շատ քիչ են բնակատեղիները կամ իսպար բացակայում են ինչ որ շրջաներում, եւ մենք այդ աշխարհը կարողանում ենք ճանաչել այդ աշխարհի տեղալներ ունենալ միայն դամբարանները ելնելով։ Այսինքն թաղվածները կան, իրենց ապրելու տեղերը չկան, այդ կնշանակի մենք գործ ունենք մոբիլ տեղիստեղ շարժվող բնակչության հետ, որը բնակատեղի ունի ինչ որ մի ուրիշ տեղ, 15 կիլոմետրեր հեռու այնտեղից, որտեղ թաղվածին ենք ֆիքսել, եւ դրա համար հայկական լեռնաշխարհի հարավային, հարավարևելյան շրջաններում, որտեղ Ուրմյան է, Վանն է եւ այլն, Ջևանի տարածքը, Սյունիքի տարածքում եւ Արցախի տարածքում այս ժամանակների բնակատեղիներ մենք արցանագրում ենք Իզուլիի մոտ, հենց Ուզերլիք թեփեն մեզ օրինակ, որ այս ժամանակների ստորին շերտերը հենց այս ժամանակներին են վերաբերվում եւ այլն, բայց դեպի գնում ենք Արարատյան դաշտի կողմ, դեպի Արագածի լեռներ, դեպի Գուրգետի, դեպի Ախրքալակ ախնցխայի շրջանները, այնտեղ բացարձակապես որևէ բնակատեղի չկա, կան միայն նրանց դամբաները, հսկայական կուրգաներ, դեպի Գուրգետ հսկայական կուրբաներ, Հայաստանի տարածքում լքված բնակատեղներում թաղումներ կամ այսպեսի առանձին in town. Ախրքալակի տարածքում, այսինքն եւ Թրեխկում ժամանակին 30-ական թվականներին Բորիս Կովտին կար, որը տիպի հուշարձաների ուսումնասիրության սկիզբը դրեց, երբ որ ելել էր այդ հուշարձաները, այնտեղ լճեր պետք է կառուցեին արեստական, խոսքը 30-ական թվականների մասն է, այդ տարածքում եղած մեծ կուրգաները ելեց, հետո այդ կուրգաները մեծ աղմուկ հանեցին, մշակույթը ճանաչեցին եւ այլն, աշխարհով մեկը Թրյալեթյան մշակույթ, մենք անվանում ենք Թրեխկի Վանաձորյան մշակույթ, Թրյալեթյան մշակույթը աշխարհով մեկ հայտնի դարձավ, որտեղ ոսկիներ կային, ոսկուց սանոթներ եւ այլն, այդ արքայական թաղումները բացեցին Խորթան իշխանության կազմալուծումից հետո այդ տարածքները անտեր մնացին եւ այդ լճերը ցամաքեցին, որ 30-ական թվականներին իջնարել էին։ Լճերի ցամաքելուց հետո այդ նույն տեղերը, որտեղ այդ դամբարաներն էին եղել, դամբարները բացվեցին։ Ջուրը պեղել էր ավելի լավ, քան մարդը, որովհետեւ ջուրը արդեն հսկայական տարածքների վրա էր պեղումներ արել եւ այնտեղ բացվեցին այդ դամբարաները տանող ճանապարհները։ 300-500 մետր, մինչեւ 1 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ են, այդ ճանապարհները գալիս են դեմ են առնում այդ բլուրներին, որի տակ այդ թաղումներն են, բլուրերների հարևանությամբ բացվել են կառույցներ, տաճարատիպ. Այսինքն բառացիորեն մեծ բուրգեր են եղել այդտեղ։ Եվ այդ ճանապարհները, այսինքն այդ սրբազան ճանապարհը դեպի թաղում տանելու ճանապարհ, թաղման թափորը ինչ որ արարողներ անելով դիմարտաստաներ են դեր թաղել։ Քայլով պատված է եղել սրբազնացված կամ պաշտամունքի վայրի վերածված թաղումների համար, հա, որ ճանապարհներ են անում։ Բոլոր հասարակությունները բոլոր ժամանակների նման ընկալումը պատկերացում ունեն։ Երբ որ դուք Բաբելոնի մասին կարդաք, կտեսնեք, որ միշտարի տաճարը տանող սրբազան ճանապարհ է եղել, եւ արքաները բոտաբոբիկ են, աշխարակալ արքաները, ընդհոգ մինչև մակեդոնացի ոտաբոբիկ են անցել այդ ճանապարհը։ Շատ կարևոր բան են դրանք, էլ այսինքն գնում ես դեպի Աստծո տուն, երբ որ դի գնաս Աստծո տուն, Աստծո մոտ, այսինքն արդեն ձևավորվել են կամ արդեն մարդու գերեզմանը այս մահացածի տունն է, այս մարդը սրբազնացվել է եւ ըստ երևույթին արդեն աստվածային ծագում են վերագրել նրան հասարակության էլիտային փաղելու ժամանակ թաղում են այնպես ինչպես կթաղեին արևի Աստծուն, այսպիսի բան կար, այսինքն նմանացնում էին սովորականերին, կթաղեին նմանացնելով թաղումները, բայց էլիտայի կամ ճակերտների մեջ այդ արքայական թաղումներում այդ պերսոններին, որ թաղում են, նրանց թաղել են այնպես ինչպես, այսինքն արքան հավասար է հերոս, հավասար է աստված, հատկապես արևի աստված, այդ բանաձևն է աշխատել, եւ արևի աստուն կամ ցանկացած որևէ աստու համար միշտ խոշոր քաղաքներում, եթե կան տաճարներ, եթե մենք այդ տաճարների մասին պատմություններ ունենք, դրա քրմերը եւ այլն, ինչ որ սեպագրեր կամ գրեր են թողել մեզ, են կարդում ենք, սրբազան տաճարներ տանող սրբազան ճանապարհները պարտադիր ատրիբուտ են այդ ամենի։